اخر برای دی اجازه اوخته چې غت بیر زور پر وکي غم زور پر وکي چې کوم چې دای ولې نه راته راځي دای ولې پښتنه نه را باندې کی خدا می خاو دی په ما باید سر وګرځي هغه یې مریضی برال کستا خوشی زبه د پلار کرو لحظ رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه ور را ورکړه لحظ د پلار کړه چې ولادم دغه مریضی ده دلته بار دیته د وژو چې و مشتي چې د پلار کور ته راځي خبره خدا اباس نبی بعیشی وشکی لحظه وګارس دا وشکی اشرووی اشرووی اشرووی نه درې دل نو دا غبی ویل چې فصبر جمیل والله والله المستعان على ما تصفون یعقوب علیه الصلاه والسلام چې زوی ورکس یوسف علیه الصلاه والسلام بره نو بل ادا په نظر د خزرې اور کا زړې لمبی کې ولې یوسف د جنی ورکو په قران کریم کې راځي چې بره دا ویل شي والله المستعان بس الله دې کو مکو کې دا لاس کو مکو شتل کیږي نو دغه شان دغه دغه ذکر بره دی بیا شي پر خلق جاری شو الله المستعان نو دا بیا شي دا غم غالي غالي دا دی بره نبی علی السلام یو راس بشرح د جې د پلار کو مره ورته ول ول بیا شي جې ورته ول ول څه په یش ستا په بار کې خلک کما خبره کی بیا شي بره جګ نه کا ورته بره ول نو وس داخلم دغه د پاره چې کته چیری پاکوي دا شي نو نخاله عز وجل بستافه کی بیان حاصله طول مؤمنانه تبه برا نازل حاصله بسیار به سر و اخلاص کچیر دا کار سوی الا عز وجل ته توبه او بس قرار وک بس الا بده توبه قبولک دا وای وای ما فلاحت و سیقتا غناس به ما جواب وک یوسف تو و یاغر جنو کول زو وستور تو په معنا دا غاز ته په معاملات څخه خبر يم چې سوی دي کار کنه وای مور ته میول بارم اور ته جواب ورلر ورک وی ورته صورت و بار نو دا مجبور رسول ما بار اور ټول مال چې زو وسر ته وایم چې دا کار نه دی سوی نو خسته سپزو کې پلا خبرې زاینې ولې دي دون چم کې جمعش مست خبرې کیش نو تیس بز ما خبره کم کله و کدر ته وایم چې سوی دي خو درو واغ دي نو زما ته وکړ پر الله عز وجل زما دا یقین چې الله بز ما پاکی کی بی بی عائشه وای وای ما دون مقام زه انت ولا که احس لا وزر تو خو یو شزه د شوز څخه چې ستا په باره کې په آیاتونه نازلیږي بیا به تر قیامت په قران کې تلاوت کیږي ملایم به په منزو کې وای دا به یدا دا ما دون مقام زه انت چیر ور کاوه سړی یو شزه د شوز څخه ا دغه نه معقده په خو چې رسول الله علیه السلام به خوب وویني په خوب کې به یو څوک ورته چې دا شزه پاکه ده دغه قدر تمام نه درلو دی یقین می وو شنو خو دی یا نه یا سبا ولچ ته یو خوب وویني الله به په خوب کې دروشي دا وای دغه خبره و چې رسول الله علیه السلام را واښت پر پیغمبر علیه السلام چې به وحی راتلی نو د نبی علیه السلام اکثر وحی دار کوم چې پیغمبر علیه السلام به د انسانانو سره چا علاقه و دا به قطع اسو د لاس به وزار دا علاقه به نه لکه د مثال په تور موزه تستوا د یو رادیو خو پیژني تلویزیون خو پیژني چې په یو چینل کې د کوم خبرونه کوي چې دا چینل یو بدل کې برا اغه نه کوي د نبی علی صلاتو و سلام یو چینل دغه و چې د داخلو سره په تماس کې سو بل چینل یې اغه و چې د فرشتي سره په تماس کې سو اغه چینل ته چې په واوښتي برا بسری چې به صد دی به صد به نو دماغ به کار کاوه الته به د ملک څخه داغه وحی زده کولې ځنه نو دا حالت چې په پراتین نبی علی السلام په دې سره چول به هو شدی او غټ غټ خولې به پر د باندې رااله جمعان وای لس دلکه د سپینو زرو د سی مردک یاد اسي دا نه مری چې ورته وای دغه نو دغه غټ غټ خولې به پر دا وای د نبی علی السلام چر اوا وشتي از ما مور پلار چې وګ پر ټوپ داس پر اوا کی برای بنو پر کی یو غړی وو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم را پورته سو هغه خولې د ځانه څو چولې برای رایشه مبارک تسه الله تعالی دغه آیاتونه نازل کړل دغه داسې ورسره در اوغش پر وشته مکوول چې په دې اول لس آیاتو کې چې دي دا اول لس آیات چې دي دا خاص برأت بی بی عائشه رضی الله عنها چې په دې شې شي نست و اذا چې نازل اسور از مامور مات مور پلانت ور ولا اسمانه د نبی علیه السلام لا اسور مسکی وي احترام او ما ولا الله کبي چې احسان و منه د خپل رب احسان منم خود زه پیژندل چې زه پاګه شزم زما د عمر سره تیر کړم په ما کې غلطی نه و نو سیس په ځین کې به دا خبره څنګه راته مال دی ور الحمد وایم نو دوه نه قدر قصه وچ د بی بی عائشه بره ات حاصل سو دغه یو څه آیات چې وسمه وویل تر شلم آیات پوری چې زه تر شپږم تر شلم پوری چې دا لس آیات دا خاص په بره ات کې د بی بی عائشه وس په دغه باره کې چې دی په د شیعو کې یو ډله د غالي شیعه ګان ورته وایي ډېر متجاوز هغه د بی بی عائشه په باره کې دغه تائید کوي دغه حدیث الابک چې دی دین دغه سوای چې معنا بی عائشه خدا را کم کار کړی نو عوذ بالله ار څوک چې د عقیده لري که شیعه دی که بل دی که بل دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور په باره کې دغه سی عقیده لري مطلق کافر دی ولې د قران د آیاتو څخه منکر دی قران خو قطعی الثبوت دی قطعی الدلالات دی دا د شک او تلې خبرې دي نو هغه کافر دی کدا یې سم په خبره پوهېږي دا بار فرق نه لري دا بار که په دغه که په سنیانو کې یو څوک بد عقیده پیدا سي بار دغه فکر کوي ام کافر کیږي که په شیعو کې دی که ګرځي دی که لږ هر څوک چې دی په دغه بار کې وژغوه که عقیده دغه ولا که دغه عبد الله ابن ابي مسلول چې مشوره کړی دی د دې بار په کافر دی ولې دا د قران قطعي آیاتونه دي نو اوس تاسو په دې بار کې چې دی ما ول تاسو د صفان بن معتل نوم واوریدي چې د هغه صحابي دی چې د شاک شرازي او دا عبد الله ابن ابي مسلول چې رئیس المنافقین دی د جنو مبارک دی چې اول دا دروغ د جوړ کړل نشر دور لره ورکی په مؤمنانو کې چې دی حسان ابن ثابت مستحم انا بنت جحت د پیغمبر خوشنه ده دا درې واقعي مؤمنان دا کاری ورسره چې کی ورسره بدرګه کی ورسره نشر کی دا مجرم سو ورسته نو خبره دا پیش سو چې دا آیاتونه نازل سو نبی علی السلام دا ابو بکر صدیق د کور راووتی راغلی مسجد منبر ته وخت دا آیاتونه تلاوت کړه بر ګوري الله دا آیاتونه نازل کړي زما د کور زما د بیبي دیږي بر قرآن کرا چې مال تر ننه پورې دا آیاتونه دلته پراکت دي بهرای ول کوم مؤمنانو چې دا کار کړی دی را پیشه کې رایه وړي حساج ابن ثابت چې راوسي د حاج قذافي پر جاري کې اکا درې د پیغمبر پر صحابې تطبیق حاج قذافي کوم رابله ورځوه دلته دغه دي تطبیق پر حسان ابن ثابت پسې وس پر مستح باندې دای اکا درې پسې کاش کې حمانه بنت جحش شزه وه په مؤمنانو کې پر دې شزه باندې دا حد جاري شو عبد الله ابن ابي مسلول چې رئیس المنافقین دي چې امي اختراع د دې دروغ وکړ امي نشر وکړي پر هغه دوا واره دا حد جاري کې اکا درې یو پلا وو اکا درې بیا وو چې تا دوه نغټه ګناه وکړل یا پلاج د ځانه دا دروغ جوړ کړ در سره بل پلاج دا دروغ نشر کړ نو پر دې باندې دوا واره دا حد جاري کړ سوې دي نو دغه آیاتو کې چې دي فقط وس د واقعیت اشاره د ترجمې ته اوس متوجه شه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين بشك هغه خلق جاءوا شديرا تکړی دی بل افکی په دغه غټ درواغ سره ما ول افک غټ درواغ تل کې یو درواغ دی کیز چې ډیر غټ بارای نو افک بولی بارای نو بیا کیز نه بولی نو نو ان الذين بشك هغه خلق جاءوا شديرا تکړی دی بل افکی په دغه غټ درواغ سره علاوه عصبه دا یو ډاله د منکم لفسق ای مسلمانانه ورو عصبه ذکر کدا یا وډاله دی منکم لتاش څخه ای مسلمانانو کته ونه عبد الله ابن ابي چې دا خونو مسلمان حسان ابن ثابت به مسلمان مستحب مسلمان حمانه بنت جح مسلمان عبد الله ابن ابي خو پزړي کې کافر دی نو دا څنګه منکم وای چې لتاش څخه په ظاهر خودم دعوه د اسلام کول نو د اسلام د قران دغه آیت پر دا ظاهر وای نو عبد الله ابن ابي خو په مسلمانانو کې کنه وای غزا ته څنګه تلی خدای خو ظاهر ځان مسلمان ښکار کی نو په دغه ګرد په من کوم یاد کړ نو دا څلور نه پاره جا عبد الله ابن ابي درې دغه مسلمانان علاوه دا یو عدالت من کوم لته سخه خصوصي ملګری جا اندوالان مو دي اگر چې دا جن صادقانه اندوالان دي دا بل کاذب اندوال دي نو الله پاک لا تحسبوه لا تحسبوا تسګمان مکو هو پر دغه اف باندې پر دغه درواغ چې پر تسې وټړل پر دې ګمان مکوې شر چې دا چې شر وي بدی ویل کوم سیس ته پاره پدې کې بدې نسته ظاهر رنګ ته د بدی دی غټ تورې در باندې وټړې غټ تهمت اتهام در باندې ولګا مګر خود دې پیدې ډیر دی لکه یو پیدا دغه د ما ولس آیات د نبی علی السلام د کور الله تبارک الی یوم القیامه موجود دی د نبی علی السلام کورنۍ د ابد لپاره چې دا غي چې شکر پاک منزه مبارک اشکارا کړ نو علاوه دا خو تاسو پیدې پکې چې په ظاهر کې شر لا تحسبوا تسجمان مكو يهو پر دا چا دا د هوزم بر ملاقاري افکترا جيري پر دغه اف کو درواغ شر چ دا جي بد ویل کوم تسلر نو چی شری بل دا سه د هو دغه اف خیرون دا خیر غټور دی لکم سیسته پاره دا سیسته پاره غټور دی پیدا دغه د شما دخت ور شما ولس آیات در قیامت پوری پراته دي د واقعي حقیقت پک شي سرګم دي نو دا خو ډیره غشه د مؤمنانو د پاره پس یا الله فرمای لکل امرئ لكل امرئ هر شخص لرا هر ولر منهم دغ دغ عصبه دا دي منهم زمر ودغ عصبي ودج تراجس ار ولر دتي مكتسبه ما هغه سجي اكتسبه چدي کسب کردي من الاسم د گناه ار یو ولر ما اغه سجه چې د ګناه څخه کسب کړي نو دلته درجامه د مخه د جزام مضاف بار غواړي تقدیر ار یو ولر دی جزاء ما د اغه شې د اکتسبه چې د کسب کړي دي من الاسم دا خو بیان د جما د پر چې کوم ګناه د څونه کسب کړي ار یو ته دغه مطابق جزاء ورکول کیږي. عبد الله ابن ابی ابن سلول ډیر ګناه کسب کړي د امي مخترع دي امي افشا دغه دی ناشر دی نشر کوونکی دي د ته به دغه مطابق سزا ورکول شي. د مثال په تور د نور درې مؤمنان چې یو ته به د خپل عمل مطابق وي او غوم دا خبره نشر کړي دا ورکول شي. هغه نور مؤمنان چې نه رد کاوه نه تسلیم کاوه دغه سی به وخندل هغه ته به د خپل عمل سزا ورنره ورکول شي. هغه مؤمن لکه ابو ایوب انصاری هغه چې به رد وکړي شول فوالا که دا خبره رښتیا هغه ته به د خپل عمل هغه بدله ورنره ورکول شي. نو هر چا ته خپل عمل مطابق دا دیس ټوټه په دې آیات کې راوړي چې ګرده تر لاندې کړل بلکه نشر کړي دي کې نه دي کړي کې خندلي دي کې تصدیق کړي دي کې نه دي کړي لیکل امرئن هر سره لري من هم د دوی ما هغه څه دي یعنی معنا جزا د هغه عمل دی کسب چې دی کسب کړي من الاثم د ګناه څخه. اگر د ابو ایوب انصاری عمل چې دی هغه خپل عمل په دور کوي چې هغه ګناه نه ده نو چپ هغه د نور د ګناه قسمونه چې دي درجه پیدا کړي ډیر ګناه ولر ګناه فشال وی ولذي او هغه سړی به ار یو وخت چې ګناه کسب کړي د خپل سزا به ویني مګر دا سر غنا یې څنګه دی ولذي هغه تولا چې تولا یې وکړه کی بره د هغه غټ افک غټ اپ سمانه معنا چې امي اختراع وکړل امي چې شي وکړي مې نشر وکړي هغه چې تولای کړی د سرپرستی وکړه کې بره هو د غټ من هم د دغه ډلې څخه له عذاب عظیم له دلر عذاب عذاب دی عظیم ری په دنیا کې مغټ عذاب مور چې دوه واره پیغمبر علی سلام حد پر جاری کی په اخرت کې مغټ عذاب دی د عذاب در ټول دروند وینو فشال فرمای لولا ولنا اذ اغه وقت سمعتمو چې تاسو واورئ هو دغه افک دغه درواغ زونه ګمانه نه کاو المؤمنون مؤمنان والمؤمنات مؤمنات شوز بانفسهم پر خپل ځانو خیر نه خیر ملاقاری په دغه آیاتو کې در شپږ ویشتم آیات چې پنځه واره لولا راځي یو لولا دغه دا اول درې چې دی دا د تحزیز لولا دی. تحزیز څه معنی چې یو څوک پر یو کار باعث کوي نو دغه لولا په حقیقت کې پر دا ځوان نه داخل دی دا اذ سمعتموه دا یې ضبط مزه په دما بینځ کې وراچولی دي زه بیا در دا اذ سمعتموه ګام واړوم دا لولا چې کوم چا داخلیږي پر هغه بیا داخل کړم بره په ترجمه پوهیږي داسې بې وایه لولا ولینا زوان گمان نکاو المؤمنون مؤمنانو والمؤمنات مؤمنات شوز بیان پسیم پر خپل زانو خیرند خیر څه وخت اذ اغه وخت سمعتو چ دی واوری دی سمعتو مو چ تی واوری دی هو دا غدر وخت دا غدر وخت مو واوری دی ولی مؤمنان ناری نو او مؤمنات شوز پر خپل زان د خیر گمان نکاو علاوه دا غ گلا ز داخل وس کوم ولی مؤمن شته مؤمن و تا ته چا خبر ور چې د نبی علی سلام کور والا داس کړي تا ولی داس نو چې د نبی علی سلام کور والا خو ما مرد ما پر مور باندې تهمت لګه چپ چې بیا روانه کې علاوه تیس بار خندله په خندا کې دا خبره تر نه چیرې وای کې دا هیڅ په خبره تیس وس پویږي نو دا غل اولاد وس پویږي د تحزیز دی علاوه مومنت وایي چې دا رقم نه کوي دا خبره جوار د خطاب ورته وایي چې دا دروغ دي چې لکه چا چې دا کردار ادا کوي ابو ایوب انصاری چې ادا کوي نو لولا په اصل کې پر چا داخل دی پر ځوان نه باندې داخل دی دا اذ سمعتموه دا یې مازه زرت په مقدم کړی دی لولا ولی په کوم وخت کې اذا وخت سمعتمو چې تاسو واوریدل هو دغه خبره د درواغ چې دا مو واورېده ولې ځوانه ګمان نه کاوه المؤمنون مؤمنان خو دوی به دا ګمان کړی وای والمؤمنات مؤمنات شوز مؤمنون مذکر دی تر جاغ حسان مې ثابت مستح لاجس ولا چې دوی ولې دا ګمان نه کاوه مؤمنات د مؤمن شوز د پاره دی حمانه بن نجح تر لاجس ولې دا ګمان دی نه کاوه به انفسین پر خپل ځانو کته ور پر دې خو ته احمد نو لګور سوي خو د نبی علی سم پر کور والا لګور سوي دا ابو بکر پر لور لګور سوي دي نو دا یو مؤمن خو د بل مؤمن لک خپل ځان دار کم دي نو په دغه خپل ځان معنا په خپل ورور په خپل خور دی ولی دا ګمان نکوه د چش خیر انده خیر وقالو دی به ویل چې هاذا دغه خبره چې خلک کوي افکن مبین دا ښکاره دروغ دی خو دغه څه به دی ویل لکه چاچ ویل لکه ابا یوبان ساری چې ویل ولی مؤمنانو دا کار نکوه ګوره دا د ګیلې په شکل راوي مؤمن ولی دا نکوه ته د منافقانو خبره به رد کړې وای چې دا ښکاره دروغ دی چې په زبانه مخه ونه وای پسې بل لولا ولنا جاءو دی راتګ ونه کوي علیه پر دغه دروغ به اربعه شهدا په څلور شهیدان خو بل ورځ په داس کې تیر سور چې کچا پر چا تهمت لګاو څلور شهیدان ورته کیږي الله شه د شهیدان درلوده نختم مؤمن وی پر قران دی ایمان او آیات تر معلومه چې څوک چې چاته د زنا نسبت کوي څلور شهیدان ضروري دي الله تعالی کدارې صاحب په تاور تکاو چې د څلور شهیدان نه لري نو څنګه لري خبره څنګه ومنه